Halil Cibran. Şeytan. Seslendiren Akın Altan. İnsanlar peder samanı spiritüel ve dini konularda liderleri gibi görüyorlardı. Çünkü kendisi bir uzmandı. Bağışlanabilir ve ölümcül günahlar konusunda derin bilgileri olan cennet, cehennem ve Araf'ın sırlarına vakıf biriydi. Peder Saman'ın görevi köyden köye dolaşarak dualar edip insanları günahın ruhani hastalığından iyileştirmek ve şeytanın gazabından korumaktı. Muhterem peder şeytanla sürekli savaş halindeydi. Beyler bu bilge adama saygı duyardı. Dualarından ve bilgilerinden faydalanmak için altın ve gümüş verirler ve her hasatta da en iyi meyvelerden kendisine sunarlardı. Bir sonbahar gecesi peder Saman, vadiler ve tepeler aşarak ıssız bir köye doğru giderken yolun kenarındaki hendekten acı bir çığlık duydu. Durdu ve sesin geldiği yöne baktı ve yerde yatan çıplak bir adam gördü. Başındaki ve göğsündeki derin yaralardan kanlar akıyordu. Acı bir şekilde inleyip yardım istiyordu. ''Beni kurtarın, bana yardım edin, bana acıyın, ölüyorum.'' Peder Saman tereddütle acı çeken adama bakıyordu. Bu adam bir hırsız olmalı. Yoldan geçenleri soymaya çalışırken düşmüş olmalı. Birisi onu yaralamış ve eğer elimde ölürse onu öldürmeye çalışmakla suçlanabilirim. Durumu değerlendirdikten sonra tam yoluna yeniden başladığında ölmek üzere olan adam ona seslendi. ''Beni sakın bırakma. Ölüyorum.'' Sonra peder yine düşündü. Yardım etmeyi reddettiği için yüzü solmuştu. Dudakları titredi ama yine kendi kendine konuştu. Ormanın içinde dolaşan delilerden biri olmalı. Yaralarının görüntüsü bile kalbime korku sardırdı. Ne yapmalıyım? Ruhani bir doktor fiziksel yaraları iyi edemez ki. Peder Saman tam birkaç adım daha uzaklaşmıştı ki, neredeyse ölü halindeki adam öyle bir acıyla bağırdı ki, çevredeki kayalar bile eridi. ''Yanıma yaklaş, gel. Çünkü biz uzun zamandır arkadaşız. Sen peder samansın, iyi bir çobansın. Ben de ne hırsızım ne de deli. Yanıma yaklaş ve bu ıssız yerde ölmeme izin verme. Gel, sana kim olduğumu söyleyeyim.'' Peder Saman adama yaklaştı, eğildi ve adama baktı. Ama yüzünde çok garip zıtlıklar gördü. Zeka ile aptallık, çirkinlikle güzellik, kötülük ve yumuşaklık. Hemen bir adım geri attı ve bağırdı. ''Kimsin sen?'' Çok yavaş bir sesle ölmek üzere adam, ''Benden korkma peder. Çünkü biz uzun zamandır iyi arkadaşız. Yardım et de ayağa kalkayım ve beni en yakın suya götür ki yaralarımı yanındaki ketenlerle temizle.'' dedi. Peder yine sordu. ''Kim olduğunu söyle. Çünkü ben seni tanımıyorum. Gördüğümü de hatırlamıyorum.'' Adam acı veren bir sesle cevap verdi. ''Beni tanıyorsun. Beni binlerce kez gördün ve benimle her gün konuşuyorsun. Ben senin için kendi yaşamından bile daha değerliyim.'' Peder azarlar bir sesle, ''Seni yalancı düzenbaz. Ölmek üzere olan bir adam yalan söylemez.'' ''Senin şeytani yüzünü ben hayatımda görmedim. Bana kim olduğunu söyle. Yoksa seni kaçtığın hayatına geri çeker, işkence ederim.'' dedi. Yaralı adam yavaşça hareket edip kızgın adamın gözlerinin içine baktı ve dudaklarındaki gizemli bir gülümsemeyle sessiz, derin ve düzgün bir sesle ''Ben şeytanım.'' dedi. Bu korkunç kelimeyi duyan peder Saman öyle bir çığlık attı ki vadinin en ücra köşelerinde bile duyuldu. Sonra ölmek üzere olan adama baktı ve köy kilisesinin duvarında asılı duran dini resimdeki şeytan görüntüsüyle adamın üzerindeki yaraların benzerliğini fark etti. Titredi ve ''Tanrı senin cehenneme benzer görüntünü bana göstermiş ve senden daha fazla nefret etmemi sağlamıştı. Hastalıklı koyun çoban tarafından yok edilmeli. Yoksa diğer koyunlara da hastalık bulaşır.'' diye bağırdı. Şeytan cevap verdi. Hırslanma peder. Ve bu kalan zamanı boş konuşmalarla geçirme. Gel de hayat bedenimden çıkmadan önce bu yaraları kapat. Her gün Tanrı'ya yakarmak için açılan bu eller, cehennemin zehrini akıtan yaralara dokunmaz. Sen, insanlığın düşmanı ve erdemi yok etmeyi kendisine amaç edinmiş biri olarak, insanlığın dilinden dökülen lanetle ölmelisin. Şeytan, canavliyle kendisini tek dirseği üzerinde kaldırarak cevap verdi. Sen ne dediğini bilmiyorsun ve kendin için işlediğin suçun farkında değilsin. İzin ver de hikayemi anlatayım. Bugün bu ıssız vadide yürüyordum. Buraya vardığımda bir grup melek bana saldırmak için indiler ve bana çok sert vurdular. Bir tanesi her iki yanı da keskin bir kılıç taşıyordu. O olmasaydı ben onlarla başa çıkardım. Ama o parlak kılıç karşısında gücüm yetmedi. Şeytan bir an konuşmayı kesti ve yan tarafındaki derin yaraya titreyen elini bastırdı. Ve sonra devam etti. Silahlı melek. Sanırım o Mikail'di. Uzman bir gladyatördü. Kendimi yere atmayıp ölmüş taklidi yapmasaydım, beni kötü ölüme o yollardı. Zafer dolu sesi ve cennete bakarmış gibi nurlu gözleriyle peder, kutsal Mikail, insanlığı bu tehlikeli düşmandan kurtarmış. Şeytan itiraz etti. Benim insanlığı küçümsemem, senin kendine olan nefretinden daha büyük değil. Mikail'i kutsuyorsun ama o senin yardımına hiç gelmedi. Yenilgimden dolayı bana beddua ediyorsun. Ama ben hala senin huzur ve mutluluğunun kaynağıyım. Hep de öyle oldum. Beni kutsamıyor ve nezaketini sunmuyorsun. Ama benim varlığımın gölgesiyle zenginleşip yaşıyorsun. Benim varlığımı mesleğin için bir silah ve bir bahane olarak sunup, adımı kahramanlıkların için bir delil olarak kullanıyorsun. Benim geçmişim, şu anıma ve geleceğime ihtiyaç duymanı sağlamadı mı? İstediğin zenginliğe ulaşabildin mi? Krallığımı bir tehdit olarak kullanarak, takipçilerinden daha fazla altın ve gümüş almanın mümkün olmadığını mı düşünüyorsun? Eğer ben ölürsem, senin de açlıktan öleceğinin farkında değil misin? Eğer bugün ölmeme izin verirsen, yarın ne yapacaksın? Eğer adım yok olursa, ne iş yapacaksın? Yıllardır buradaki köylerde dolaşarak insanları benim elime düşmemeleri için uyarıyorsun. Senin tavsiyelerini, dinarları ve tarlalarından aldıkları ürünlerle satın aldılar. Kötü düşmanlarının artık yaşamadığını öğrenirlerse, yarın senden ne satın alacaklar? İnsanlar günah işleyemeyecekleri için, senin mesleğin de benimle birlikte ölür. Bir rahip olarak şeytanın varlığının kendi düşmanı olan kiliseyi yarattığının farkında değil misin? Bu eski çatışma, inananların cebinden altın ve gümüşü alıp sonsuza dek rahip ve misyonerlerin cebinde biriktiren gizli bir eldir. Kendi saygınlığına, kilisene, evine ve yaşam tarzına zarar vereceğini bile bile, burada ölmeme nasıl izin verirsin? Şeytan bir süre sessiz kaldı ve alçak gönüllülüğü artık kendine güvenen bir bağımsızlığa dönmüştü. Devam etti. Peder, sen gururlu ama cahil birisin. Ben sana inancın tarihçesini göstereceğim. Ve sen de ikimizin varlığını birbirine ve varlığımı senin bilinçaltına bağlayan gerçekleri orada bulacaksın. Zamanın başlangıcının ilk saatinde insanoğlu güneşe baktı ve kollarını açarak ilk defa gökyüzünün ardında çok ulu, sevgi dolu ve iyiliksever bir Tanrı var, dedi. İnsanoğlu büyük ışık küresine arkasını döndü ve toprak üzerindeki gölgesini gördü. Ve yeryüzünün derinliklerinde kötülüğü seven bir karanlık iblis var, dedi. İnsan mağarasına doğru yürürken kendi kendine, ben iki karşıt gücün ortasındayım. Birisine sığınırken diğerine karşı mücadele etmeliyim. Onu yarattığı için şükran duyduğu güçle, onu korkuttuğu için lanet yağdırdığı gücün arasında kalmış insanoğlu için yüzyıllar geçti. Ama ne kutsamanın ne de lanetin tam anlamını algılayamadı. İkisinin arasındaydı. Aynı bir ağacın baharda çiçek açması ve kışında donması gibi. Bir insancıl anlayış olan medeniyetin ortaya çıkmasını gören insanoğlunun aklına aile kavramı geldi. Sonra kabileler oluştu. Buralarda kabiliyetlere göre iş bölümleri oluştu. Bir grup toprağa işlerken, diğeri kulübeler inşa etti, diğerleri elbise dokudu ya da yiyecek avladı. Bunların akabinde kehanet dünya üzerine geldi ve hiçbir temel dürtü ya da gerekliliği olmayan bir meslek oluştu. Şeytan bir süre konuşmasını kesti. Sonra güldü ve kahkahası boş vadide yankılandı. Ama bu gülüşü ona yaralarını hatırlattı ve elini yanına koyup acıyla bastırdı. Sonra kendini düzeltti ve devam etti. Kehanet ortaya çıktı ve yeryüzünde garip bir moda şeklinde büyüdü. İlk kabilede Lavis adında bir adam vardı. Gerçek adını bilmiyorum. Akıllı bir yaratıktı ama çok tembeldi ve ne toprak ekiminde, ne kulübe yapımında, ne ineklerin bakımında, ne de bedenen çalışma gerektiren hiçbir işte çalışmayı reddediyordu. O dönemlerde yiyecek elde etmek için zorlu uğraşlar içine girmek gerektiği için, Lavis çoğu geceler boş mideyle uyuyordu. Bir yaz gecesi tüm kabile şeflerinin kulübesinin çevresinde toplanmış günün yorumunu yaparken uyku saatlerini bekliyorlardı. Adamın biri aniden ayakları üzerine zıpladı, ayı işaret etti ve ''Gece tanrısına bakın, yüzü karanlık ve güzelliği yok olmuş, gökyüzüne asık kara bir taşa dönüşmüş.'' diye bağırdı. Kalabalık aya bakıp, sanki karanlık onların kalplerini sökmüş gibi korkuyla bağırmaya başladılar. Gece tanrısı yavaşça kara bir topa dönüşüp yeryüzüne gölge yapıyor, gözlerinin önünde tepeler ve vadiler karanlığa gömülüyordu. O anda daha önce tutulma gören ve bunun basit sebebini anlayan Lavis, bir adım öne çıkarak bunu bir fırsata çevirdi. Kalabalığın ortasında durdu, ellerini gökyüzüne kaldırdı ve kuvvetli bir sesle onlara, ''Eğilin ve dua edin. Işık saçan gece tanrısı, kötü karanlık tanrısıyla savaşıyor. Eğer kötü tanrı onu yenerse hepimiz yok oluruz. Ama eğer gece tanrısı zaferi elde ederse bizler de yaşarız. Şimdi dua edin. Yüzünüzü toprakla örtün. Gözlerinizi kapatın. Başlarınızı gökyüzüne çevirmeyin. Çünkü iki tanrının savaşına şahitlik edenler görme yetilerini ve akıllarını kaybedecekler ve ömürleri boyunca kör ve beyinsiz olarak yaşayacaklar. Başınızı eğin ve tüm kalbinizle gece tanrısının bizim ölümcül düşmanımızı yenmesi için dua edin, dedi. Ama Lavis, kabiledekilerin hiç duymadıkları kriptik ve kendi uydurması kelimelerle konuşmaya devam etti. Bu süslü törenin ardından ay eski formuna girince, Lavis sesini daha da yükselterek, etkili sesiyle, ''Şimdi kalkın ve düşmanına karşı zafer kazanmış gece tanrısına bakın. Yolculuğuna yıldızlar arasında devam ediyor. Şu bilinsin ki, dualarınızla karanlıklar şeytanını yenmesine yardımcı oldunuz. Şu anda çok memnun ve hiç olmadığı kadar parlak, dedi. Kalabalık ayağa kalktı ve tüm ışığıyla parlayan aya baktı. Korkularının yerini sakinlik aldı ve karmaşaları neşeye dönüştü. Dans etmeye, şarkı söylemeye ve ellerindeki sopalarla demirlere vurmaya başladılar. Bu neşeleri vadilerde çınlıyordu. O gece kabile reisi Labis'i çağırdı ve onunla konuştu. Daha önce hiçbir insanın yapmadığı bir şeyi yaptın. Aramızdan hiç kimsenin anlamadığı gizli sır bilgini ortaya döktün. Halkımın da isteği üzerine, kabilenin benden sonra gelen en nüfuzlu kişisi olmalısın. Ben en kuvvetli kişiyim ve sen de en bilge ve bilgili kişisin. Sen halkımla tanrıların arasındasın ve onların isteklerini ve taleplerini iletip, onların sevgi ve kutsamalarını nasıl kazanacağımızı bize öğretmelisin. Labis, muzip şekilde onaylayarak, insan tanrısının rüyalarımda bana ilettiği her şeyi uyandığımda size ileteceğim ve sadece onun dediklerini aktaracağımdan emin olabilirsiniz, dedi. Şef inanmıştı ve Labis'e 2 at, 7 buzağı, 70 koyun ve 70 kuzu verdi. Ona şöyle dedi. Kabilenin erkekleri sana sağlam bir kulübe yapacak. Her hasat zamanı sonunda sana hasadın bir kısmını vereceğiz ki, sen de onurlu ve saygıdeğer biri olarak yaşamını sürdür. Labis ayağa kalktı ve tam gidecekken şef onu durdurdu. İnsan tanrısı dediğin ne ya da kim? Şanlı gece tanrısıyla kim güreş etmeye cesaret eder? Daha önce onu hiç duymamıştık, dedi. Labis alnını ovaladı ve cevap verdi. Ulu şefim, eski zamanlarda henüz insan yaratılmamışken, yıldızların boşluğunun ardında tüm tanrılar barış içinde yaşıyorlardı. Tanrıların tanrısı onların babasıydı ve onların bilmediklerini bilirdi ve yapamadıklarını yapardı. Ebedi kanunların arkasındaki tüm sırları bilir ve kendine saklardı. 12. çağın 7. evresinde büyük tanrıdan nefret eden Bahtar baş kaldırıp babasının karşısına çıkmıştı. Tüm yaratılanların üzerindeki büyük gücü neden kendine saklıyorsun? Sırları ve kanunları neden bizden uzak tutuyorsun? Bizler sana inanan ve ebedi varlığını büyük bilgiyi paylaşan çocukların değil miyiz? Diye sordu. Tanrıların tanrısı çok kızmıştı. Ve ben başlangıç ve son olduğum için en büyük gücü ve büyük otoriteyi ve de sırları kendime saklamalıyım, dedi. Ve Bahtar ona şöyle cevap verdi. Eğer bu güç bilgilerini benimle paylaşmazsan, ben, çocuklarım ve çocuklarımın çocukları sana karşı ayaklanacağız, diye cevap verdi. O an tanrıların tanrısı cennetin derinliklerindeki tahtından kalktı ve kılıcını çekti. Güneşi kendine kalkan olarak aldı ve sonsuzluğun her köşesini sallayan sesiyle bağırdı. Karanlığın ve acının var olduğu kasvetli dünyaya in, kötü isyancı. Güneş küllerinde sönene ve yıldızlar da un ufak olana kadar orada sürgünde kalacaksın. O anda Bahtar üst dünyadan tüm kötü ruhların bulunduğu alt dünyaya indi. Ondan sonra da babasını ve kardeşlerini seven her ruhu tuzağa düşüreceğine, hayatın sırları üzerine yemin etti. Şef onu dinlerken alnı buruştu ve yüzü solgunlaştı. Merakla sordu. O zaman kötü tanrının adı Bahtar mı? Labis cevap verdi. Adı üst dünyadayken Bahtar'dı. Ama alt dünyaya geldiğinde sırasıyla şu isimleri aldı. Balzabul, Satanael, Balyal, Zamiel, Ahriman, Mara, Abdon, İblis ve en sonunda da en meşhur olan Şeytan. Şef, rüzgarla birlikte birbirine çarpan kuru dalların çıkardığı ses gibi bir tonla şeytan kelimesini defalarca tekrarladıktan sonra sordu. neden şeytan tanrılardan nefret ettiği kadar insanlardan da nefret ediyor ki? Lavis hemen cevap verdi. İnsanlardan kardeşlerinin soyundan oldukları için nefret ediyor. Şef bağırdı. O zaman şeytan insanoğlunun yeğeni. Karmaşık ve rahatsız olmuş bir sesle, evet şefim, ama onların günlerini acı, gecelerini ise korkunç rüyalarla dolduran bir düşmandır o. Kulübelerine fırtınaları yönlendiren, ekinlerine kıtlık getiren ve hem onlara hem de hayvanlarına hastalık yayan odur. Kötü ve güçlü bir tanrıdır, iblistir ve biz üzgün olduğumuzda sevinir ve sevinçli olduğumuzda da üzülür. Benim fikrime göre bu iblisten kurtulmak için onu derinlemesine incelemeli, karakterini öğrenmeliyiz. Böylece onun tuzaklarına da düşmeyiz, dedi. Şef başını kalın asasına doğru eğdi ve ben artık evlerimize fırtınaları getiren, ekinlerimizi çürüten ve hayvanlarımızı hasta eden garip gücün sırlarını biliyorum. Halkım şu an öğrendiğim her şeyi öğrenmeli ve Lavis de halkıma en büyük düşmanlarını ve ondan korunma yollarını anlatmak için yetkilidir, dedi. Ve Lavis, kabile reisinin yanından ayrılıp zekasıyla gurur duyup bunu şarap içerek kutladığı kulübesine gitti. İlk defa Lavis dışındaki halk ve şef geceyi korkunç hayaletler, ürkütücü gölgeler ve rahatsız edici kabuslarla geçirdi. Şeytan konuşmasına biraz ara verirken, peder samağında şaşkın biçimde ona bakıyordu. Pederin dudaklarında ölümün gülümsemesi belirdi. Sonra şeytan devam etti. Bu dünyaya kehanetin gelme sebebi benim varlığımdır. Benim zulmümü meslek haline çeviren ilk kişi Lavis'tir. Lavis'in ölümünden sonra bu görev çocukları ve torunlarıyla sürdü. Sonunda mükemmel bir ilahi meslek halini aldı. Bilgi sahibi olan ve ruhları asil, kalpleri temiz kişiler tarafından yürütüldü. Babil'de benimle ilahileriyle savaşan bir din adamının önünde halk 7 kere eğildi. Nineveh'de benim sırlarımı bildiğini iddia eden adama Tanrı'yla insan arasındaki altın at gözüyle bakılıyordu. Tibet'te benimle dövüşen insana Güneş'in ve Ay'ın oğlu dediler. Babil, Efes ve Antakya'da rakiplerime çocuklarının canlarını kurban ettiler. Kudüs ve Roma'da benden nefret ettiklerini ve benimle dövüştüklerini iddia eden kişilerin eline hayatlarını verdiler. Güneşin altındaki her şehirde ismim dinler tarihi, sanat ve felsefe konularının eğitimlerinde merkez oldu. Eğer ben olmasaydım ne kiliseler yapılır ne de kaleler ya da saraylar dikilirdi. Ben insanoğluna karar verdirten cesaretim. Ben orijinal fikirlerin kaynağıyım. İnsanın ellerini kıpırdatan el benim. Ölümsüz şeytan benim. İnsanların hayatta kalmak uğruna savaştıkları şeytan benim. Benimle savaşmayı keserlerse, mükemmel efsanelerindeki cezai şartlar gibi beyinlerini, kalplerini ve ruhlarını miskinlik kaplar. Ben erkeklerin beyinlerini, kadınların da kalplerini fetheden sessiz ama çok güçlü bir fırtınayım. Benim korkumla beni def etmek için dua edecekleri yerlere giderler ya da benim çevremdekilerin de etkisiyle kötü yerlere giderek beni memnun ederler. Beni yatağından uzak tutmak için gece dua eden keşiş, aynı beni odasına davet eden bir orospu gibidir. Ben ölümsüz ve sonsuza dek yaşayacak olan şeytanım. Korku duygusuyla kiliseleri ve manastırları yaptıran benim. Haz duygusunu yenmek için şaraphaneleri ve kötü evleri yaptıran da benim. Eğer benim yaşamım sona ererse, dünyadan korku ve eğlence de yok olur. Onlar yok olunca da insan kalbindeki istek ve umutlar da yok olur. Yaşam, telleri kopmuş bir arp gibi boş ve soğuk olur. Ben ölümsüz şeytanım. Ben yalan, iftira, ihanet, aldatma ve alayın ilham perisiyim. Eğer bunlar bu dünyadan alınırsa, insan toplumu sadece dikenlerin sarılı olduğu bir çöle döner. Ben ölümsüz şeytanım. Ben günahın hem annesi hem de babasıyım. Eğer günah yok olursa, günah savaşçıları da onunla birlikte yok olur. Tabii ki aileleri ve ellerindeki her şeyle birlikte. Ben tüm kötülüklerin kalbiyim. Benim kalbimin durmasıyla birlikte insan hareketinin de durmasını ister misin? Sebebi yok ettikten sonraki sonuçları kabullenebilecek misin? Sebep benim. Bu ıssız, vahşi ortamda ölmeme izin verecek misin? Aramızdaki bağı kesmek istiyor musun? Bana cevap ver peder. Ve şeytan kollarını açtı ve başını öne doğru eğdi. Zorlukla derin bir nefes aldı. Yüzü, Nil Nehri kıyısında, yüzyıllarca boş arazide yatan Mısırlı heykeller gibi gri renk oldu. Sonra parlayan gözlerini peder samana dikti ve titrek sesiyle, ''Yorgunum ve zayıfım. Senin zaten bildiğin konuları anlatarak tüm enerjimi boşuna harcadım. Artık nasıl istersen öyle yap. Evine götürüp yaralarımı iyileştirebilirsin ya da beni burada ölüme terk edebilirsin.'' Peder saman titredi ve ellerini sinirli bir şekilde ovuşturdu. Sesinde özür havasıyla, ''Artık bir saat önce bilmediğim şeyleri biliyorum. Bilgisizliğim için beni affet. Senin bu dünyada varlığın günaha girmeyi yaratıyor. Ve bu da Tanrı'nın insan ruhlarının değerini ölçme birimi. Yüce Tanrı'nın ruhları ölçtüğü bir terazi. Eğer ölürsen, günah da ölecek. Günah ölünce de ölüm insanı uyaran ve yükselten ideal gücü yok edecek. Sen yaşamalısın. Eğer ölürsen ve insanlar bunu öğrenirse, cehennem korkusu yok olur ve ibadet etmeyi bırakırlar. Bu da günaha yol açar. Yaşamalısın. Çünkü senin hayatın insanlığı kötülükten ve günahtan kurtarıyor. Bana gelince, sana karşı olan nefretimi insan sevgimin karşısında kurban ediyorum. Şeytan yeri titreten bir kahkaha attı. Sen ne kadar zeki bir adamsın peder. Ve teolojik gerçekler konusundaki bilgin de şaheser. Bilginin gücü doğrultusunda benim varlığım için bir sebep buldun. Ben bunu hiç düşünememiştim. Ama artık birbirimize olan ihtiyacımızı fark ettim. Bana yaklaş kardeşim. Karanlık çöküyor. Ve bedenimdeki kanın yarısı bu vadi topraklarını suladı. Eğer yardım etmezsen bu kırık bedenimi ölüm az sonra ele geçirecek, dedi. Peder saman kıyafetinin kollarını sıvadı, şeytanı sırtından kaldırdı ve evine doğru yola çıktı. Sessizliğin sardığı ve karanlığın bir peçe gibi süslenmiş olduğu vadilerin ortasında peder saman, sırtındaki ağır yükle sırtı kambur olmuş şekilde köyüne doğru yürüdü. Siyah kıyafeti ve uzun sakalı sırtından akan kana bulanmıştı. Ama gayret ediyordu ve şeytanın yaşaması için ettiği dualarla dudakları hareket ediyordu. Son.